Ja, pigen dani ni. Jesun de marla mama, wan len on warkab de nyan ki duori se dlo fonu. Sa ding den yelkan. Jesu len on warkaba den kwali yenni. Jurasa yuan den ba jambo den ban le kanu. Kerma Jesu de man ki chal poli non warkaba. Jurasa den ba amentela chal yenli len uti on diyo jir kaba. De kobar kiam yu tamba len falisien bin son yaba. Kudan gerem balkan. Kew kube mufri samu len imukani len tuto atiyari. Yesu den ban yalen ba tiyono kuli ko chal ki yerba. Yiling me. Bede ngwa ki yero. Nasareti Yesu. Oden yerba. Mininna Girasa yuandemba jambo den selemba Yesun den yerba mininna yeni biden guan pour ke bayan yan lanwani ogoden bualba ilingme de goden yero nasaleti Yesu Yesu den gua ke yerba nguan yi kelte mini lanwani iya ling mini german bine ngeri oden yer yeni ko wanden kwa Maria mama ntieni maninna Nampuni ni yab siga mi biyan bayendo Simono pieli den kubu kiju siga Oden narga ke pua be kopar kiam be barona kemo ke peri juandi o jien tubi Ona kemo yenden yi malkusa Yesu den yer pieli Muni aju siga Nani nkanyo ba nampuni ni ya falatan yo karani bi Amente la chakal yeni lembi yudano len gufimba Nden swani bi jirka biyab yeni den kyo Jesu kilolo Bidang pa garno hana kani. Kelma wan hana dentie kaifa chuaro. Kaifa dentie bekopar kiambe baro la bindi. Wani kaifa dentie yuanden wan gufumba kelba ngani ni yendong pe bubulupo. Simono pieli leni ngwarkatwa den wa Jesu. Bekopar kiambe baro denban la ngwarka. Lanyapo odemba ki yegalen Jesu kekua bekopar kiambe baro luoluni. Ama pieli den seni po bubunyo jabkan. Yesu ngwarka bekobar kiam baron ban yuwa yeni den lebre kemarle ya jafanon gu bubunyo jabu kiten ke piel kuwa. La yuwa lo bubunyo jab gudo yeni den yer pieli. Amo kwa tiela nilo ngwarka apsiri yuwa biyanka. Pieli den yero. Yitye. Le den suake tu wariye. Kabina kemba lembi jirka kyon mfantama kese ki yiye. Piel mokoden selemba ki yiye. Bekopar kiyambe baro den buwar Jesu ongwarka mama leno bang me mam furi. Jesu den gwa ki yero. Demar asala ni kabini kulukba. Yon kuli mari lebal mam bangama jena ni len utien djegu ni kul. Gifin bu kuli yen tar nankan. Mi yi den woni ki mari leba kuli. Beya poke abuwari ni ibuwari. Buwari ya binden kengi mimari ba ya mama. Bani minden yeri yara. Wande mari yeni bijirika siga yendo yu anden seke kule kani den pabo kiyet. Nana ba guwambu kopal kiam baro yenyo. Jesu den gwa kiyero. Ya mar ki turi. Wani ni nturuma. Ama ya mar ki tiegi. Beya poke apuwani. Lani hana den lolo kiswano bekopar kiambe baro kaifa po. Le swake simono piel selekani ki yem fantama. Lane biden yero. Amoko tye onwarka afsiga yua. Biyen ka. Ode niya ki yeri. Mi tye. Bekopar kiambe baro na kemo yendo. Piel inden per ki juan yua ya tubriyeni ya kilo moko den yero. Mi bilanga ke ayeleno. Sadinga ni pieli goden nia lanyonu kukotongu de moi biden nyan Jesu kaifa kane ke garno gouvernel plata bu dialkan biden tie kutnga pampangu ban beba baden ko gouvernel bu dialkani ke bandati joram beba ke fere baaje me pen mi jankima lan ya po plata de nyan ke garb kane ke yer yer ko nan lo tiembe biden kwa ke yero Ona no ya tiendi ya limpia ti kambi tuo ki tuono akani lanwani plata den yerba yim yiba yinda o kan war yibal mama ki jallono tuburi yufumba den yero ti tesanu ki jallen on tubur ki pao li den tien yeni ke jesu nde maria mama ki mi dogali wamba kwe mama ntieni plata dengwa kwa obu jialkani ki yin Jesu ki yero. Nana tia jufim babaro bi. Jesu dengwa ki buwaro. Nani amari yene ayulupo bi, bini toba unwana mama. Plata dengwa ki yero. Nani motia jufi yo. Anu bori yableni buko parkiamba yudam nchunga kechwana ankani. Atiembe. Jesu dengwa ki yero. Ndiema na chenghanduna na yamka. Ndiema ya bichenghanduna na yama. Na chemba beba kwa ni kigani kebanda titeni ni jufimba. Ama ndiem ki chenghanduna yamka. La mampo plata den yero. Langwani atie baryo. Jesu dengwa ki yeri. Fini yirla. Ntie baro. Minden chenghanduna ni kebimbali ni. Dentie ke min ya tieni siyeri imo mwampo. Yuanti imo mo yuwa kuli, ba chengi minyiri yala. Plata den yero. Benti imo mwani. Plata nden yeri yeni, udengwa nyani kigeri jufibikani kiyerba. Mila wantien yala kalbate mingyo. Ama ipianu bogli kamifabi pari yeni, kite yimi pemi diam yonu. Nani ipwa mifabi yipo jufibibaro bi. Bidenti yani. So, Balabasa yeni dentie sangiale.